بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، tunaendelea na yale ambayo tulikuwa tumeanza nayo na kuhusiana na kitab al-mukhtasar fi sifat an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa akhlaqihi min kitab al-jawab as-sahih liman badala din al-masih الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. نا قبل يكو أنزى دراسة تنجبين داكو زيدكو حسيانا ناكو كمبوشانا كتوكانا نا هايا مسيكو كومي يا مويشا مبوتكونا يا رمضان، ولا شك كومباني مسيكو كومي بورا. ولذلك إكي سيفي وحال يمتوم صلى الله عليه وسلم قبل يا سيكو كومي تقريبا قبل يا رمضان، أسمى عبد الله بن عباس رضي الله عنه أسمى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: يا رسول الله، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. حديثه يسمى يقوم با أنتم صلى الله عليه وسلم أمن ينوك أمسيماما وكتي وسيكو mpaka miguu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kifura, ikivimba miguu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na tulu al-qiyam. Akauliza Mtume sallallahu alaihi wasallam: alaysa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbi, si wewe ambaye Allah tabarak wa taala shakusamehe madhambi yako yaliyopita na madhambi yajayo, kuna haja gani ya kufanya hivi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: afala akunu abdan shakura, je, nisiwe katika waja wenye kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Maulama wakasema ya kwamba ibada zetu tunazozifanya ni shukurani kwa Allah tabaraka wa taala. Hii ni hali ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kabla ya Ramadhani. Na hali ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ya Ramadhani ni hadithi. Hii hadithi niliyoisoma ni hadithi ya Aisha. Hadithi hii tunayoisoma tena nyingine ni hadithi ya Abdullah ibn Abbas, asema: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. نتوم صلى الله عليه وسلم ألقوي وطوى زايدي كتك مويز ورمضان. وكان أجود ما يكون في رمضان. نيلقوا وطوى جواك زايدي ونزيدي كتك مويز ورمضان. حين يلقاه جبريل وكاتي أمبابويوا ترمك جبريل عليه السلام فيدارس القرآن. أنا فني أمتوم صلى الله عليه وسلم مدارس وقصوم القرآن. أيضاً حديث أمبستوم الصوم. نما علماء وكسيما يقوم بكون خصوصية يا كفانيا يا كتوى صدقة كتك مويز ورمضان. كي ومت وليكوا كتوى صدقة قبل رمضان بس يتكان عزيلي كتوى صدقة كتك رمضان. نبيا كون خصوصية يا كصوم القرآن كتك مويز ورمضان. Tukasifu hali za watu wema salafu na saleh, vipi walikuwa wakifanya katika mwezi wa Ramadhani. Tukaona Katada rahimahullah walikuwa yuamaliza kila baada ya siku saba Qur'ani nzima. Kila baada ya siku saba ilikuwa yuamaliza Qur'ani nzima, wakati ambao sio wakati wa Ramadhani. Na ikifika Ramadhani, Katada ilikuwa yuamaliza kila baada ya siku tatu yuahitimisha Qur'ani nzima. وإذا دخل العشر الأواخر نائكينجي يكينجي مسيكو كومي يمشو بس قتادة يوماليزا قرآن كلا سيكو، يعني يكتوك بعد صلاة الفجر أما قبل الفجر يوماليزا قرآن كشوك وسيكو هو مبكا يكفيكيا وسيكو أنا قوى مختميشا قرآن زيم. تواهيزا سيسي ليو تكازي تثميني حاليزا هاو وتويما تكونا نكاما takhayulati, ni kama vitu ambavyo haviwezekani, lakini ni vitu ambavyo vinawezekana. Fa aqalla al-ahwal, Mtume sallallahu alayhi wasallam akisifiwa sasa hali yake katika masiku haya 10 ya mwisho, sema Aisha radhiyallahu anha: ilikuwa Mtume sallam idha dakhala al-ashr al-awakhir, ikiingia masiku 10 ya mwisho. Hii ndo hali ya Mtume sallam katika masiku 10 ya mwisho. Shadda mizara, yuwapandisha kikoi chake, shadda ridaahu, yuwapandisha kikoi chake, bi maana ya kwamba yuwajiandaa kufanya ibada. Wa ahya laylahu, na anahuisha usiku wake. Wa aiqadha ahlahu, na anaamsha familia yake kwa kufanya ibada. Hii ndio ilikuwa hali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yuwajipinda kufanya mambo mema zaidi katika masiku haya kumi. Na pia tulitangulia kusema ya kwamba ibada tunazozifanya ni shukurani kwa Allah tabarak wa taala. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaambia masahaba, qaribu wasaddidu wa'lamu wa'malu wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amali. Qulna wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allah birahmatin min wa fadl, au kama qala alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuwaambia masahaba, fanyeni haraka kufanya amali na mtambue ya kwamba hakuna mtu yoyote ambaye atakayeingia peponi kwa kupitia amali yake, bali kila mmoja ataingia peponi kwa rahma ya Allah. Masahaba muuliza Mtume sallam, hata wewe hii ni ibada yako yote unaoifanya hutaingia peponi kwa hii ni ibada? Sema wala ana, hata mimi sitaingia peponi kwa ibada hii. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadl, isipokuwa Allah tabaraka wa taala anistiri kutokana na rahma yake na fadla ya Allah tabaraka wa taala. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anambia basi masahaba katika riwaya nyingine baada ya hadithi asema, haina haja tufanye amali kwa kila mtu kashandikiwa shaqiyun au sa'id, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu, fanyeni amali, tendeni amali. Walidhalika man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa alayha, yoyote atakayetenda amali njema basi wajifanyia nafsi yake, na yeyote atakayefanya amali ambazo si njema iwajifanyia yeye mwenyewe. Walidhalika tunahusiana katika masiku haya kumi ya mwisho watu wafanye amali za khairi, na vile vile ikiwa twahusiana watu wafanye amali za khairi, pia vile vile twahusiana pia watu wajiepushe na amali za shari katika siku hizi kumi za mwisho ambazo ni siku bora. Lidhalika ni wito kwa wazazi ambao baadhi yao wamefanya tasahul, wamejisahau, na dada zetu na mama zetu ambao hushinda madukani masao usiku, wasikithirishe kwenda madukani wakati wa usiku, hasa wakati ambao ni wa ibada. Na bali haipendezi kwa mwanamke kutoka kwenda dukani isipokuwa kwa dharura, na hii ndio ilikuwa hali ya Mtume SAW. Walidhalika Aisha radhiallahu anha asema, kunna nisaa al-mu'minati yashhadna ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wasallam salat al-fajr mutalaffi'at bimurutihin la ya'lamuhunna ahadun min al-ghalas. Ilikuwa wanawake waumini wanatoka wakihudhuria salat al-fajr na Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati wamejifunika funika, na ilikuwa ni wakati wa usiku, lakini wamejifunika bihaith hawezi kuonekana na mtu mwingine hawezi kutambua hawa ni watu gani. Na baada salatu alfajr narudi, hii ni wakati ambao ilikuwa kuna amani na fitna, watu wamekuwa na amani ya kwamba hakuna fitna. Walidhali kama ulama wakasema, ikiwa mtu kutakuwa anahofia kwamba mwanamke kuhudhuria msikitini kutakuwa kuna fitna, kunawezekana kuchanganyika na wanaume, ama inawezekana ikachanganyika na ikhtilat baina rijali wa nisa, basi mtu asiruhusu. Hii ni sala maulama umeweka kuyuz na vizuizi, ikiwa mtu ataogopa kwamba kutakuwa na fitna kama labda ni wanaume ama kitu chochote, basi mwanamke asali nyumbani. Na sala bora kwa mwanamke kuswali nyumbani, mwanamke amezuiliwa mpaka sala asihudhurie msikitini, maana si haramu kwa mwanamke kuhudhuria msikitini. Mtume sallam asema, la tamna'u ima Allahi masajid Allahi kama kala alayhi salatu wassalam. Ikiwa kuja msikitini mwanamke hajazuiliwa kuja, lakini madhari kaambiwa salatu almar'a fi baitiha afdal, sala ya mwanamke kuiswali nyumbani kwake ni bora. Vipi iwe sala ya mwanamke kuiswali nyumbani kwake ni bora, na iwe sala ya mwanamke huyu ambaye kuswali nyumbani kwake iwe bora na kutokuja msikitini si bora? Maana kiamua kuja msikitini, ruhusa dini imemruhusu ikiwa kutakuwa hakuna fitna. Hii ni kumzuia mwanamke na kumkinga mwanamke. Fama baluk kwa leo wanawake wanavyotembea katika maduka Na bali kuna watu ambao si watu wazuri wanakusudia kwenda madukani huku kufata wasichana ambao wanajua hawatolewi isipokuwa wakati kama huu. Lidhalika wazazi wa amke na wajue ya kwamba ni masuhulia ambayo uko nayo. Haya ni masuhulia ambayo kila mmoja amebeba. Ikiwa wewe Allah tabaraka wa ta'ala amekuruzuku watu wakakukabidhi amana wakakuozesha mke, huyu mke amekuozesha ni amana, Allah tabaraka wa ta'ala atakuuliza hizi amana. Walidhalika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyati, falab mas'ulun an ahlihi, baba ni muulizwa kutokana na familia yake. Haina maana asema kwamba basi wanawake wasiende shopping, la waende shopping, lakini katika kuyuti ikiwa kuna maharim, kuna watu ambao wanawaangalia, labda kaka yake, labda brada yake, labda bwana yake, wakienda ni dharura, muda mchache anaenda anafanya haja anarudi. Sivyo leo inavyofanyika. Zamani wasema kwamba ilikuwa shopping wanawake wanafanya masiku matatu peke yake, kiingia ashrul awakhir, zile siku tatu za mwisho. Ndio leo siku mizima ya mwisho watu watoka shopping, kumi zima ya mwisho. Hii ni hatari na hii ni makosa. Wakati hiyo watakikana mzazi atumie fursa hiyo kuamsha ahli yake, kumwamsha mke wake aweze kufanya ibada, hasa ibada za usiku, salatu tarawih, qiyamu layl, salatu tahajjud. Ya watu wanasamehewa madhambi katika masiku haya. Walidhalika katika hadithi ambayo imekuja Mtume sallallahu alayhi wasallam araghima anfun araghima mri'in أدرك رمضان ولم يغفر له أو كما قال عليه الصلاة والسلام أراغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له imeangamia nafsi ya mtu ambaye amediriki mwezi wa Ramadhani hakusamehewa. Walidhalika Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema katika hadithi nyingine, idha jaa ramadhan futihat abwaabul janna. Kwa nini futihat abwaabul janna? Kwa sababu ni njia za watu kusamehewa madhambi yao. Waghulliqat abwaabun nar, na yanafungwa milango ya moto, kwa sababu zile njia za kuwapelekea watu motoni zinapungua. Walidhalika maulama wasema hata ukiangalia mwezi wa Ramadhani tofauti na miezi mingine, kwa sababu neema zazidi. Na Ramadhani ukiangalia hata shari zinapungua. Shari zenyewe katika ulimwengu katika mwezi wa Ramadhani zinapungua. Wasufidat shayatin, na mashaitani hufungwa katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo tusitumie fursa hiyo, ama tutumieni fursa hiyo kuweza kusamehewa dhambi zetu. Na tusitumie fursa ya Ramadhani kuweza kufanyaje, kuweza kumwasi Allah tabaraka wa taala. Yaani mwanamke hatoki nyumbani kwa bwanake, ama hatoki kwenye nyumba yake isipokuwa kwa dharura. Hii ndio takriri ahlul ilmi. Mwanamke hatoki nyumbani isipokuwa kwa dharura. Ikiwa itapatikana dharura ya kutoka, basi huotoka kwa dharura haraka yuarudi nyumbani. Allah tabaraka wa ta'ala asema waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula. Katika qiraa nyingine ikasomwa waqirna fi buyutikun alwaqar au alqarar. Mwanamke hali yake na keti nyumbani. Walidhalika tuliona katika hadithi ambayo ilitangulia, hadithi ya Anas radhiyallahu anhu, hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri, Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema Abi Sa'id al-Khudri kana ashadda haya'a min al-khadra fi khidriha. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa na haya zaidi, ikafananizwa kuwa haya na Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni sawa sawa na binti al-khadra, binti ambaye hajaolewa bado. Fi khidriha, katika sehemu khidriha ni sitra ambayo nafasi iwekewa mwanamke aketi. Hii ndio ilikuwa haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa alikuwa na haya kuliko huyu binti ambaye yuko ndani ya nyumba ya wazazi wake. Lakini ni binti gani? Ni binti ambaye hatoki nyumbani, ni binti ambaye hachanganyiki na wanaume, ni binti ambaye hazungumzi na wanaume wa kando. Lidhalika tuwakumbushana katika hii mwezi, katika haya masiku kumi ya mwisho, Muislamu ajitahidi. Ikiwa faradta fi Ramadhan ama faradta fi 20 al-awwal, umefanya tafrit, hujajitahidi katika amali katika mwezi, katika siku 20 ama katika masiku 10 mawili yaliyopita, basi jitahidi katika masiku haya 10 ambayo yajayo, ya siku haya 10 ambayo sasa sisi tuko nayo ndani, jitahidi katika amali. Na la tusisahau pia kuna Lailatul Qadri katika usiku huu. Walidhalika imekuja kwa hadithi ya Aisha radhiallahu anha, amuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ya Rasulullah, idha adraktu laylatal qadri, katika maana ya hadith, nikiona kwamba leo ni laylatul qadri, madha aqul, nasema nini katika hii laylatul qadri? Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, sema Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kithirisha kusoma hii dua katika laylatul qadri. Na vile vile Sheikh Abdulaziz bin Baz asema, yoyote atakayesimama usiku, atakayesimama usiku katika masiku haya kumi, basi atakuwa amediriki Lailatul Qadri. Na Lailatul Qadri lahu sha'nun 'azim jiddan. Lailatul Qadri iko na sha'ni kubwa zaidi kwa Allah Tabarak wa Taala. Na kila Muislamu ambaye tampitia usiku huu wa Lailatul Qadri na yeye akiwa yuko katika ibada. Walidhalika nilipenda tugusie masala haya kabla ya kuanza darasa. Wallahu ta'ala a'lam.